Ramel Music. बिलो यार तेरे जट ने पूरी दुनिया नु ठग दिता, तेरे हुस्न पटोले ने कुड़िए दिल जट दा पट लेता। बिलो यार तेरे जट ने पूरी दुनिया नु ठग दिता, तेरे हुस्न पटोले ने कुड़िए दिल जट दा पट लेता। She got alone, hey, सारे तेरी भीच को करे stare, चले दी दा बाप रख slow leg, baby slow leg, red lipstick, juicy lipstick करूं lick it down for me girl and just lose it. Just lose it from head to the toe. Kare di glow, bilo siri di jawani teri kare di below. Lagi dunia slow when you get low. Dunia slow when you get low. Yes, I'm a bad boy. Sinne ke chaveri chuni chuni ka hatai. Sare mujhe rokne ki kare di try, par rok na pai. Bilo yaar tere jat ne puri dunia nu thag deta. Tere husn patole ne kudiye dil jat da pat deta. Just chill, dur kar deni teri sari mushkil. Jira aaye vich sare I gonna kill. Baby jira aaye vich sare I'm gonna kill. Bilo yaar tere jat ne puri duniya nu thag deta. Tere husn patole ne kudiye dil jat da pat leta. Bilo yaar tere jat ne puri duniya nu thag deta. Tere husn patole ne kudiye dil jat da pat leta. पट लेता बिलो यार तेरे जट ने पूरी दुनिया नु ठग दे।